Γιατί να γεννηθώ στον κόσμο αυτό μικρή, σαν τα κλαδιά γυμνή, σαν τη βροχή φτωχή, και να έχουν τόση δύναμη οι λίγοι τυχεροί. Γιατί να γεννηθώ στον κόσμο αυτό μικρή, που είστε φίλοι μου. Αν μ' αγαπάτε σώστε με, με μάτια ένοχα μη με κοιτάτε, σώστε με. Τι ζητώ, μια ματιά φιλική σας ζητώ. Τι ρωτώ, στη στροφή τι θα βρω, σας ρωτώ. Ζηλεύω τα πουλιά που μ' ανοιχτά φτερά στην άκρη του ουρανού μιλούν με τη χαρά. Εγώ δεν έχω πρόσωπο, με λένε ο κανείς. Ανώνυμη μετρώ τα σύνορα της γης. Πού είστε φίλοι μου, αν μ' αγαπάτε σώστε με. Με μάτια ένοχα μη με κοιτάτε, σώστε με. Τι ζητώ, μια ματιά φιλική σας ζητώ. Τι ρωτώ, στη στροφή τι θα βρω, σας ρωτώ. Φίλοι μου, αν μ' αγαπάτε σώστε με. Με μάτια ένοχα μη με κοιτάτε.